Yo, Chegi Chibi nda kutoka Tumkiwa na Mfani. Bwana, leo natoa ngoma yangu mpya kama bonus track inaitwa Sungua Kamtie Moto, na ukitaka kuidownload, ukitaka kuipakua, kuipata kuwa kwako, unaweza kwenda kwenye tovuti mpya africasongs.com. Au sio bwana? Audio na video zinapatikana mule, kwa hiyo usichelewe. Pakua, sikiliza Sungua Kamtie Moto, shombo after shombo after shombo. Yeah. Asante Music. Said fella. Team K for life. Check it out. Sungura kamtie moto uzama saa. Sungura kamtie moto uzama saa. Sungura kamtie moto uzara. Sungura kamtie moto uzara. Kama kasema muangalie mwana, nasitaka potea. Kama kasema muangalie mwana, nasitaka potea. Wana uza jero wao, jero jero. Una wakwarua kwa jero wao, jero jero. Nitalituza penzi lako, nitalibeba kwa mbeleko. Na tuwapie kwa kiapo mama, tuwe wawili paka kifo, oh oh. Tuwapie kwa kiapo mama, tuwe wawili paka kifo, oh oh. Sungura kamtie moto uzama saa. Sungura kamtie moto uzama saa. Sungura kamtie moto uzara. Sungura kamtie moto uzara. Wakina Shobodundo wasiharibu mipango, wakaleta utananda, wakazua vijimambo emama. Sana umbali mama mama, hawana mazuri yao mama. Chizana umbali mama mama, wanarumba yao mama. Maneno wamezoea, ni kwa ruo kawaida yao. Maneno wamezoea. Kamtie moto uzara. Sungura kamtie moto uzara. Kunguza haraka. Kunguza haraka. Niliwambia hizi ni zama za mikweruo. Zaitfela wambia wasimpige huyo mbaya mtu huyo paka katumwa tu. Simba, achinji mtu ngombe kwa dakwa maini wewe. Huku kala mchele mchana, jioni kaliwa na wali. Chuma uliwa na kutu, cha mtu uliwa na mtu. Gafla mbaya, Simba kakimbia kuti la mnazi. Usicheke na kimo katagemea ndizi. Cheke na kuku pate mayai wewe. Kisima iko chabweni, usitoke usio. Akikutemea mate mchameko. Wanauza jero wao, jero jero. Una wakwarua kwa jero wao, jero jero. Wanauza jero wao, jero jero. Una wakwarua kwa jero wao, jero jero. Kwa jero wao, jero jero. Una wakwarua kwa jero wao.